na badea maneno yeye morua baro bazawa ledea bade dunia wapendika wambia maneno yeye morua baro bazawa ledea bade dunia Benzi wangu ngaye ngaye ngoma iko huku njoo furahi ngoma iko huku wangu ngaye Jajani go